Senior. Aflofarm. To, co robimy dziś, zaprocentuje w przyszłości. Warto przemyśleć każdy ruch. Przedłuż oszczędzanie i zyskaj więcej. Teraz zamienisz swoje obligacje na nowe po znacznie niższej cenie. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji i dowiedz się więcej o promocyjnych warunkach w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Obligacje skarbowe. Zaplanuj swoją bezpieczną przyszłość. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 14, więc w trójce czas na serwis, który przygotował Michał Przerwa. W przyszłym miesiącu przybędzie w Polsce 10 nowych delegatur ABW. Wojsko apeluje o powściągliwość w podawaniu informacji ze śledztwa w sprawie śmierci żołnierza. W Berlinie międzynarodowa konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy. Od lipca zacznie działać 10 nowych delegatur ABW, zapowiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Dodał, że chodzi o delegatury zamknięte w czasach, kiedy szefową rządu była Beata Szydło. Szef MSWiA wraz z premierem Donaldem Tuskiem wziął udział dziś w spotkaniu z wojewodami na temat bezpieczeństwa. Mówił m.in. o konieczności wzmacniania i współpracy wszystkich służb. Konsolidujemy różne wysiłki na rzecz bezpieczeństwa. Premier dzisiaj zresztą przed spotkaniem z wojewodami odwiedził delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwracając uwagę, że podjął decyzję o tym w marcu, żeby przywrócić zlikwidowanych przez rząd premier Szydło 10 delegatur ABW. Narada premiera Donalda Tuska z wojewodami jest poświęcona bezpieczeństwu mieszkańców oraz strefie buforowej przy wschodniej granicy. Szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła dołącza do apeli szefów MON i wzywa także media do powstrzymania się od podawania nieprawdziwych informacji ze śledztwa w sprawie śmierci żołnierza na granicy z Białorusią. W sieci pojawiły się informacje, że Straż Graniczna i żołnierze rozsyłają między sobą wizerunek ich zdaniem podejrzanego, który mógł zaatakować polskiego żołnierza. Generał Kukuła powiedział, że te sprawy należy zostawić służbom i prokuraturze. Jako żołnierze jesteśmy skoncentrowani na celu numer jeden. Naszym celu numer jeden. Jeśli uznamy, że będziemy do tego potrzebować mediów, może być pan pewien, że natychmiast z tego skorzystamy. Dzisiaj prosimy o daleko idącą powściągliwość, bo może to nam mocno utrudnić zadania, które realizujemy w tym zakresie. Bardzo pana proszę. Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że morderca żołnierza zostanie złapany i doprowadzony przed wymiar sprawiedliwości. Mateusz Sitek pod koniec maja został raniony nożem podczas ataku migrantów na granicy z Białorusią. Zmarł kilka dni potem w szpitalu. Jutro odbędzie się jego pogrzeb. Niebezpieczeństwo jest bliżej niż myślicie, mówił w Berlinie do zachodnich polityków Radosław Sikorski. Minister spraw zagranicznych bierze udział w międzynarodowej konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy. W dyskusji ministrów spraw zagranicznych, podobnie zresztą jak w czasie całej konferencji, przewija się apel o wzmocnienie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Im mniejsze zniszczenia, tym mniej trzeba będzie odbudować, mówił szef MSZ Ukrainy Dmytro Kuleba. Proszę, pamiętajcie, że są miliony Ukraińców, którzy się trzymają, bo wierzą w odbudowę kraju. Działajcie, aby ich marzenia się spełniły. Radosław Sikorski podkreślał, że zagrożenie ze strony Rosji jest naprawdę bliskie i Zachód musi wspierać Kijów. Jednocześnie zaznaczył, że Ukraina też ma zadania do wykonania, jeśli chce wejść do Unii Europejskiej. Czasem musicie wykonywać trudne polityczne reformy. Zróbcie to teraz, gdy macie narodową jedność. Konferencję w Berlinie otworzyli kanclerz Niemiec Olaf Scholz i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Z Berlina Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. To już trzecia tego typu konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy. Poprzednie odbyły się w Londynie i Lugano. Bierze w niej udział ponad 2000 polityków, działaczy pozarządowych i biznesmenów. Piosenkarka Sława Przybylska oraz pisarz, tłumacz i reżyser Antoni Libera zostali uhonorowani złotymi laurami Akademii Mistrzów Mowy Polskiej 2024. Nagroda jest przyznawana za propagowanie najlepszych wzorców polszczyzny. Podczas uroczystości w Zamku Królewskim w Warszawie Sława Przybylska powiedziała, że to dla niej wyjątkowe wyróżnienie. Jestem szczęśliwa, że mogę przekazywać piękno pieśni wszystkim moim wielbicielom. Ostatnio dostałam list, jedna pani napisała, niech pani śpiewa do późnej starości. Mam jeszcze trochę czasu. Podczas uroczystości ogłoszono też nominowanych do tytułu Mistrza Mowy Polskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

dzień pogodny, suknia strojna, blask i cień. Tu uśmiechy jak żagielki przefruwają nad szklanek brzękiem. Zaglusza słowa wszelkie hałas bar. Na francuski, jak przed lustrem, czas zatrzymał się na chwilkę. Z damskiej torby wyjął szminkę, zmienił wszystko w środku dnia. Uśmiechnęły się usta znajome tak, wstążka Wisły lśniła pod wiatr. A wiatr szepcze, popatrz jeszcze, malowały się noce i dnie. Czy to ona naprawdę, czy nie? Na francuskiej cienia luska, czyjeż oczy, czyje usta, czyje włosy wietrzyk muska, czyim szeptem szepcze zmierzch. Na francuskiej jest niewielka kawiarenka, kawiarenka, gdzie kelnerka najpiękniejsze oczy ma. Jak przed lustrem słońce zmienia swe sukienki, inna suknia dla modelki, inną suknię miłość ma. W trójce mistrzyni mowy polskiej Sława Przybylska i jej wielki przebój na francuski. Ja nie ukrywam, że bardzo lubię tę piosenkę. Mijają lata. Nie ukrywam, że słucham jej zawsze z dużą przyjemnością. I mamy dla Państwa kolejne zaproszenie. W najbliższą niedzielę prawdziwa uczta jazzowa u nas w studiu przy Myśliwieckiej 357. O 19 wystąpi piano chuligan, czyli Piotr Orzechowski. Zapraszamy. 22 i 7 trójek. Jak Państwo mają ochotę przyjść, proszę zadzwonić. Tylko strach, a w głowie kłębi się niejasnych myśli dym. Powietrze palce gną, powietrza prawie brak. Rozkołysana twarz jest w drodze drganych mięśni. Zabij swój strach w trójce Edyta Bartosiewicz. A u nas kolejny element kulturalny w programie Środka i Agnieszka Obszańska. Terra Cultura. Ruszamy do Wrocławia i notujemy w kalendarzu datę 21-25 czerwca. W tych dniach odbędzie się przegląd sztuki Survival i już po raz 22 zmierzymy się z realizacjami artystycznymi na tym jednym z największych w Polsce przeglądów sztuki współczesnej, który poza tematem wiodącym, do którego jeszcze przejdziemy, co roku prezentowany jest w innej, intrygującej przestrzeni. Tym razem przeniesiemy się na wrocławskie osiedle Brochów. To ruszajmy! Po raz pierwszy chyba od tych 22 lat, odkąd organizujemy Survival, za temat, jeżeli chodzi o lokalizację i takie odniesienia przestrzenne, wzięliśmy sobie właśnie osiedle. A jest to osiedle wyjątkowe, nazywa się Brochów. Jest to takie miejsce położone około 8 km od ścisłego centrum Wrocławia. Miejsce zupełnie niesamowite, nie przypominające w żadnej mierze takich wielkomiejskich klimatów. To zresztą do 1950 roku było zupełnie osobne miasteczko, ale też miasteczko założone w takim charakterze, czy w odniesieniu do takich koncepcji jak miasto-ogród. Więc jest to przestrzeń, miejsce niezwykle urokliwe, pełne zieleni, ale jednocześnie też pełne niespodzianek, dlatego że przez dziesięciolecia było to między innymi osiedle kolejowe. Tam jest bardzo ważny towarowy węzeł kolejowy, więc te kwestie związane z transportem, również powojennym, dotyczącym dzieł sztuki, co jest samo w sobie bardzo ciekawe, tutaj też istnieją. Ciekawy jest też jakby taki kontekst społeczny tego miejsca, dlatego że od pewnego czasu ta dzielnica stała się bardzo modna ze względu właśnie na ten swój taki urokliwy charakter. Sporo ludzi się tam przeprowadza, buduje nowe domy, nowe siedliska, ale jest to też miejsce, o tym warto nadmienić, bo ten wątek też będzie eksplorowany w ramach wystawy, w którym koncentruje się spora część społeczności romskiej mieszkającej we Wrocławiu, więc bardzo, bardzo taki inspirujący i rozbudowany, jeżeli chodzi o konteksty i odniesienia, wątek i przestrzeń właśnie w tym roku. Mówi Michał Bieniek, współkurator i dyrektor festiwalu. W ramach Survivalu chcemy włączyć społeczność romską również przy udziale lokalnego CAL-u, czyli Centrum Aktywności Lokalnej, które nazywa się Made in Brochów, w nasze działania, w partycypowanie w projektach artystycznych, społecznych, w warsztatach, ale też zaprosiliśmy do udziału w wystawie romską artystkę Michaelę Dragan, która pokaże w ramach Survivalu swoją świetną trzykanałową instalację wideo odnoszącą się do koncepcji, jak to nazywa sama artystka, romskiego futuryzmu, ale także takiego swoistego namysłu nad leczeniem społeczeństw, w tym społeczności romskiej, z traum i niesłusznych stereotypów, które często społeczeństwa mają wobec Romów właśnie. I do tych historii związanych z samym miejscem i mieszkańcami tradycyjnie już odniosą się artyści, artystki i osoby artystyczne. A pole interpretacyjne poszerzy się jeszcze o temat wiodący, który w tym roku brzmi: frenezja i niepodległość. Jest to cytat, fraza zaczerpnięta z gorączki romantycznej Marii Janion, czyli naszej takiej czołowej teoretyczki zajmującej się polskim romantyzmem jako epoką. Natomiast my oczywiście ten romantyzm chcieliśmy i staramy się to w ramach wystawy uczynić, przenieść we współczesność i poczynić taki namysł nad tym, jak te wytwory romantyzmu XIX-wiecznego wciąż oddziałują i rezonują w naszej współczesności, a przede wszystkim jak kształtują również współczesne polityki. I tutaj od razu zaznaczę, że nie chodzi nam tylko o politykę lokalną, również w znaczeniu narodowym, krajowym, ale międzynarodową, dlatego też bardzo ważne dla nas stało się w związku z tym, co dzieje się teraz na świecie, zaproszenie do wystawy artystów nie tylko polskich, ale również międzynarodowych, w tym białoruskich, ukraińskich, litewskich, a także przede wszystkim palestyńskich. I tutaj też bardzo ciekawą realizację zaprezentuje, bardzo ciekawy głos w tej całej dyskusji zabierze palestyński artysta Kais Asali, który od niedawna jest obywatelem amerykańskim, zresztą wykłada w Stanach Zjednoczonych, a specjalnie na Survival przylatuje i w zasadzie już od środy w przyszłym tygodniu montujemy jego bardzo rozbudowaną instalację wideo. To jest już taka nasza zasada, że staramy się nie cofać przed komentowaniem tego, co tu i teraz i takich trudnych zagadnień, ale wydaje mi się, że taka jest też rola współczesnej sztuki, zwłaszcza tej prezentowanej właśnie w przestrzeni publicznej, żeby zabierać głos o współczesności i jednak zapraszać ludzi, społeczności, obywateli po prostu do wspólnego dyskutowania, bo wydaje mi się, że takich przestrzeni na realną dyskusję, na realną wymianę poglądów, mimo tego, że żyjemy w erze internetu, jakichś takich globalnych, wydawałoby się, dostępności, jest chyba coraz mniej. Na pewno taką przestrzenią na dyskusję będzie Przegląd Sztuki Survival. Bardzo zachęcam, by zajrzeć na stronę www.survival.art.pl. Tam sprawdzimy cały program przeglądu i poznamy złożoną historię miejsca, w którym 22. edycja Survivalu będzie się rozgrywać. Przypomnę, Survival od 21 do 25 czerwca we Wrocławiu, a ja polecam i zapraszam. Zapraszała Agnieszka Obszańska, za chwilę Teddy Swims, o którym miałem ochotę powiedzieć Teddy Bear Swims. W dużym ciele świetny głos. Program trzeci Polskiego Radia. Hej, jakim cudem wczoraj wszystko było źle, a dzisiaj wszystko jest okej. Mam dość robienia tego, co mi każą, chcę w końcu robić to, co chcę. Dlaczego wtedy, kiedy cię najmocniej potrzebuję, nie ma cię?

running from the thought. Keep coming back into it. Why say what? I'm trying to get away. I'm trying to get away. How many times we been through it? How many times you gonna do it, man? Oh shit, just can't get out that circle. Fight your last will and testament like a waste of end, but it's never the end. I hate to tell you, my friend, they keep coming back again and again. Running from the thoughts, running from the thoughts. I keep bumping back into it, bumping back into it. Trying to get away, trying to get away. Keep dragging me into it, dragging me down, man. Running from the thoughts, running from the thoughts. Keep bumping back into it. Say what? Say what? I'm trying to get away, I'm trying to get away. How many times we've been through it? How many times? Running from my thoughts, running from the thoughts. Keep bumping back into it. Trying to get away, trying to get away. Keep dragging me into it. Running from my thoughts. Keep coming back into say it. Say why, say why. I'm trying to get away. How many times we've been through it? How many times we gonna do it, man? Trójce grupa Da Pistols, a przed nami zaproszenie do teatru improwizowanego teatru, w którym widz jest na równych prawach jak aktorzy. W antrakcie. Magda Kujdowicz. Malwina Kiepiel. Proszę Państwa, nie mogłam się doczekać już, bo dzisiaj będę opowiadała o moim ulubionym gatunku. To o prawda, kryminale. Potwierdzam. Ulubionym, ulubionym. Tak, teatr impro z Łodzi w dodatku porwał się na coś niesamowitego, na improwizowaną historię kryminalną. Nazywa się to Kryminał Improwizowany. I zostałam zaproszona do Domu Sztuki Wiolinowa na Ursynowie na tenże spektakl w poniedziałkowy wieczór. Było bardzo gorąco, bardzo jasno i optymistycznie, a mimo to weszliśmy do ciemnego pomieszczenia z widzami z Ursynowa. No to takiego prawdziwego domu kultury, proszę Państwa, gdzie pachnie kurz, gdzie scena jest wyżej niż widownia i trzeba zadzierać głowę, żeby zobaczyć aktorów. Scena jest niewielka, co jest dla impro akurat dobre. Natomiast to usytuowanie, że aktor jest nad widzem, chyba nie jest dla improwizatorów zbyt wygodne, ponieważ oni liczą na interakcję, a nie na to, że górują nad publicznością i do niej przemawiają z wysoka. No i była interakcja? Była interakcja, dlatego że zaczęło się od rozgrzewki. Bo w ogóle improwizowane spektakle mają to do siebie, że proszę Państwa, nie możecie się czuć bezpiecznie. To znaczy, będziecie wciągani w akcję. Bo od was wszystko zależy. Jesteście pytani w trakcie spektaklu, jak się nazywają bohaterowie, skąd pochodzą, kto chciałby zginąć, kto chciałby przeżyć. No, jeśli chodzi o samą intrygę, to tylko rzucamy takie krótkie wskazówki, to już muszą wyimprowizować aktorzy sami. Czyli współtworzysz de facto. Masz wpływ na akcję, tak. Ja się bardzo udzielałam, bo bardzo byłam podekscytowana. Dostałam nagrodę. Jako autorka kryminałów to zrozumiałe. Tak, tak. I w ogóle dostałam potem nagrodę. Tak czy siak, zaczyna się od rozgrzewki. I to jest taka rozgrzewka, którą też robią sami aktorzy. Ja kiedyś ich podglądałam, jak oni przed improwizowanym spektaklem przygotowują się do swoich działań scenicznych. Mianowicie, to jest walka na skojarzenia. Powtarzacie Państwo pewien cykl wyrazów, każda następna osoba dodaje jeden, kolejny. Kolejność tych wyrazów się ciągle zmienia i oni mówią na przykład jeden, dwa, trzy i trzeba pamiętać, który wyraz był pierwszy, który drugi, który trzeci i go powtórzyć. Potem jest na przykład zmiana kolejności, potem dochodzą jeszcze jakieś inne utrudnienia i nasz mózg nagle okazuje się, że w grupie pracuje jak brzytwa, że te skojarzenia nam szybciej przychodzą do głowy. No i potem jak już wchodzimy w tą akcję sceniczną, to też jesteśmy bardziej twórczy. Czyli wymaga to maksymalnej koncentracji i takiego skupienia. Skupienia. Ale to jest też dobre, dlatego że no nie ma proszę Państwa, gapienia się w komórkę, czy rozmyślania o niebieskich migdałach, bo wszystko się dzieje tu i teraz, wszystko od nas zależy i ludzie są podnieceni, dlatego że no co prawda nie wchodzą na scenę, choć zdarzało się, opowiadali mi aktorzy, że jak jeden z nich padł, to wbiegła jakaś pielęgniarka na scenę, żeby go ratować, tak on sugestywnie tam tracił przytomność scenicznie. No dobrze, a kto zabił? Wiadomo. No nie powiem, kto zabił, dlatego że szkoda. Za każdym razem zabija ktoś inny. W każdym razie rzecz się działa akurat tego razu w bardzo małej miejscowości na Podlasiu, gdzie był bardzo podły wójt i gdzie był artysta rzeźbiarz, którego ja wymyśliłam, powracający z Paryża, który tak naprawdę wcale w tym Paryżu nie był i który strasznie głupoty opowiadał o tym, co się w Paryżu dzieje i udawał, że mówi po francusku i to było bardzo śmieszne. Mhm. I była kobieta, która ma twarz taką podobną, troszkę Edith Piaf, na której można namalować wszystko, która miała taką ksywę, ta, która maluje usta na czerwono, ponieważ nieustająco malowała się czerwoną szminką i to było dla niej najważniejsze w życiu, żeby pięknie wyglądać i o nią walczyli wszyscy mężczyźni w wiosce. Znam takie kobiety. No właśnie, każdy z nas zna taką kobietę. Krótko mówiąc, to jest taka zabawa w teatr, ale to jest bardzo inteligentna zabawa, bardzo wciągająca i na takie letnie popołudnie bardzo ożywcza. Mm-hmm. Tam wcześniej można było sobie nalać wody z takiego dozownika, więc wszyscy się raczyliśmy tą wodą. No i raczyliśmy się też bezmiarem wyobraźni tychże artystów. Oni zresztą bardzo dużo występują, bo te składy się mieszają i oni występują na łódzkich i warszawskich scenach równolegle. Mają już kilkanaście tytułów w swoim portfolio artystycznym i myślę, że są takim fajnym pomysłem na letnie wieczory w mieście. W Łodzi grają na Ów Piotrkowska, tam jest mnóstwo knajp. Muszę ci zadać to pytanie, a zainspirowali cię jakoś twórczo do kolejnej książki? Powiem nieskromnie, raczej ja ich zainspirowałam. dlatego dostałam nagrodę. Aczkolwiek... Dostałaś nagrodę? No tak, dostałam voucher, że mogę przyjść na jeszcze jeden kryminał w nagrodę, że tyle im wymyśliłam tam takich zwrotów akcji. Brawo ty, Magdalena, gratuluję. No ja byłam w swoim żywiole, proszę Państwa. Także ten wieczór należał do mnie i do Teatru Impro z Łodzi komediowego, który serdecznie pozdrawiam i życzę Wam wielu wspaniałych inspiracji dalszych oraz czekam na to, co się będzie działo na warsztatach teatralnych w Janowie, do których pewnie wrócimy, bo one się zaczynają w lipcu, to jeszcze sobie porozmawiamy z artystami z całej Polski. Tak, ale proszę Państwa, idźcie koniecznie na takie impro kryminalne. To chyba wciągające bardzo jest. To jest bardzo wciągające. Lubicie Państwo czytać kryminały, to się też sprawdza na scenie. Paweł Magda, kolejny odcinek teatralny w Trójce mniej więcej o tej samej porze. A ja pamiętam jedno zdarzenie w Domu Sztuki na Ursynowie, które do dziś przypominam sobie z dużą przyjemnością. To było spotkanie z Ertą Kitt. Wasting time with you so fine. Nothing else occupies my mind. Just lying here with you, girl, so damn off. Make me feel so numb to make me wait for so long. Make me feel so numb. Wait for so long. Smolik, Foxy, Five Days, a wcześniej grupa The Car, Is on Fire. A przed nami zaproszenie na reportaż, który dziś zapraszamy do Trójki po 18.40. Małgorzata, która mieszka na skraju Polski, 700 metrów od granicy, kiedyś lubiła być sama w domu, dziś częściej się boi. Rzadko wychodzi, jeśli już, to przemyka się niezauważona. Mówi, że jej ziemski raj zmienił się całkowicie w piekło i nie wie, co wydarzy się dalej. Reportaż o sytuacji na wsiach położonych przy granicy polsko-białoruskiej i o emocjach, jakie są związane z dniem codziennym już dziś. Muzyka. No jakby nie możesz nawet powiedzieć, co się dzieje w twojej rzeczywistości, bo to jest po pierwsze cholernie niebezpieczne, bo ktoś to może do czegoś wykorzystać. Po drugie, to jest takie dziwne, że jakby się mówiło tak naprawdę to, czego się doświadcza, co się dzieje w codzienności, to nikt by w to nie uwierzył. Kiedyś, jak zostawałam tutaj sama, no to był dla mnie najpiękniejszy czas. A w tej chwili boję się zostać tutaj sama w domu. Mój raj na ziemi tutaj, maleńki raj na ziemi, który zamienił się w piekło. Odebrano nam kawał naszego życia. Do wysłuchania reportażu Bartosza Pantka pod tytułem Jakby na wojnie. Zapraszamy dziś po godzinie 18.40. Zapraszamy do Trójki. A przed nami nowe nagranie grupy Travis. Just us waiting on this bus, waiting on a gust of wind to blow us away, away to better days, away to better days. Underneath the starry skies, just us waiting on this bus, waiting on a gust of wind to blow us away, away to better days, away to better days. Dosłownie sprzed kilku dni Travis i nowe nagranie Bass. A ja Państwa zapraszam na czwartek, właściwie na północ, między środą a czwartkiem. Wtedy rozpocznie się w Trójce audycja muzyczna, w której będą goście Ignacy, który zupełnie zmienił styl i myślę, że Państwa zaskoczy swoimi nowymi utworami. A będzie również Simi, która nagrała duet wraz ze swoim bratem Tomkiem Makowieckim. Posłuchamy piosenki Dla Ciebie Jestem, ale nie tylko tego utworu, zresztą który za chwilę na naszej trójkowej antenie. My już dziękujemy. Rafał Wodziński, Michał Jakubik, Tomasz Żonda, na koniec Simi, Tomek Makowiecki, a potem Empire of the Sun.